ya? Bal kaymaklı hamburgere ne dersin? Ha? Maydanozlu çiğ köfteye ne dersin? Ha? Evet, evet, evet. Evet, evet, evet, evet. Evet. Pilav yer misin? Ya çikolatalı pilava ne dersin? Ha? Hayır, hayır.